0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drozd. Gorący dzień w Sejmie, tam informacja na temat ucieczki polskiego sędziego na Białoruś. Angielski ponoć najłatwiejszy, maturzyści dziś piszą maturę z języków obcych. Putin grozi bronią jądrową i fałszuje historię II wojny światowej. W Moskwie obchody Dnia Zwycięstwa. Na początek Sejm. Kierownictwo Resortu Sprawiedliwości przedstawia informacje na temat sędziego Tomasza Szmyta. Na pytania posłów w tej sprawie odpowiada Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która przysłuchuje się słowom ministra Myrchy. Powiedz, co usłyszeliśmy od wiceszefa resortu sprawiedliwości. Minister Myrcha przekazał, że nie kto inny jak poprzednie kierownictwo resortu sprawiedliwości wniosło na piedestał niejako sędziego Szmyta. Przypomniał, jak został awansowany przez Zbigniewa Ziobrę i jego ekipę. O panu Szmycie państwa elity mówiły jako o ogromnym patriocie, o przyjacielu, że jest człowiekiem biało-czerwonym. Na wszystko są dokumenty, dodał Arkadiusz Myrcha. Sprawą sędziego Szmyta zajmuje się też w tej chwili także Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Na tajne posiedzenie został zaproszony m.in. szef ABW. Tyle Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy. Maturzyści skończyli pisać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To trzeci obowiązkowy egzamin, który maturzyści muszą zdać. Przed 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej jest Katarzyna Ingram. Co mówią po egzaminie maturzyści? Przyjemny, łatwy to formalność. Tak o dzisiejszym egzaminie mówią maturzyści. Zdający musieli zmierzyć się z ćwiczeniami ze słuchu, czytaniem ze zrozumieniem, testem gramatycznym i krótką wypowiedzią pisemną. To był wpis na blogu. Trzeba było napisać, gdzie pojechaliśmy, dlaczego zdecydowaliśmy się jechać sami, poinformować o jakimś niespodziewanym spotkaniu. Bardzo dobrze, no to jest angielski podstawa, także dla mnie nie było to problemem żadnym, to jest po prostu łatwe. Podstawa jest raczej stosunkowo prosta, więc ja oczekuję stówki. Stówki, czyli po prostu 100% punktów ze wszystkie zadania. Widocznym dowodem na to, że egzamin z angielskiego nie sprawia szczególnych trudności maturzystom, może być to, że pierwsi zdający wyszli ze szkoły ponad pół godziny przed oficjalnym końcem egzaminu. A to na dzisiaj nie koniec matur. O godzinie 14 rozpoczną się egzaminy na poziomie podstawowym z języków francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. I oczywiście to są egzaminy dla tych, którzy wybrali te języki do zdawania. To była Katarzyna Ingram. Dziękujemy bardzo. A w serwisie teraz Rosja i Parada Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie. To trzecie w Rosji obchody Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w warunkach prowadzonej inwazji na Ukrainę i drugie po tym, gdy Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakazał aresztowanie Władimira Putina jako zbrodniarza wojennego. W trakcie przemówienia na Placu Czerwonym Władimir Putin zarzucił zachodnim państwom fałszowanie historii II wojny światowej i obiecał Rosjanom pokój na całym świecie. Rosja zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do globalnego konfliktu. Jednocześnie nie pozwolimy nikomu, aby groził nam. Nasze strategiczne siły zawsze są w bojowej gotowości. Jednocześnie Władimir Putin powrócił do sowieckiej retoryki historycznej. Jako początek II wojny światowej wskazał 1941 rok, gdy Niemcy napadli na Związek Sowiecki. Stwierdził, że przez 3 lata Rosja sama walczyła z hitlerowcami. Nie wspomniał o tym, że wojna zaczęła się od napaści na Polskę w 1939 roku, ani o tym, że przez prawie 2 lata Związek Sowiecki był w sojuszu z III Rzeszą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy teraz do kraju. W Katowicach dziś ostatni dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Na wydarzenie przyjechały osoby ze świata biznesu, z Polski i Europy. To doskonała okazja, żeby podsumować dotychczasową działalność metropolii, mówi przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. Jesteśmy jedyną metropolią w Polsce i na bazie naszych doświadczeń będą podejmowane decyzje, co z innymi tego typu projektami, a takich inspiracji w kraju jest więcej. Ale również wiele rzeczy, które udało nam się zrobić, one również są takie trochę pionierskie, innowacyjne w skali kraju. Choćby wspólny bilet w transporcie publicznym, to w jaki sposób my to zrobiliśmy, włączyliśmy do tego rower metropolitalny. A w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wchodzi 41 miast i gmin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

momentary. I wanna chop it a gag, if it's a bottle of bag. I wanna strike the sag, I need the fan from it. I wanna shot in the dag, I wanna make the mag. I wanna live the yak, I call the ends on it. I wanna take the truth, whatever lands on it. My God given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna heal. Overhead and never turned up challenger. I wanna keep all of your charm in a canister. Do you inspire like the same bit Salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shadow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry-on, cause a real scavenger. As far as tyranny, keeping me from me. Hit me for the day, for the lie that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder to live out of reach. Sloping family, short to tall, 1 to 3. Swallow the key, in their footprints I will follow. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. Ależ to jest znakomity singiel Starbuster i Fontaine's DC, przedsmak ich zbliżającej się czwartej płyty. Na zegarze 12 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Anna Regulska, Monika Suszek, Justyna Grabasz. Uśmiechamy się do Państwa po raz trzeci i zachęcamy do słuchania. Tak jeszcze w temacie rocznicy filmu Nocny Portier mamy głos od jednego ze słuchaczy, pana Konrada. Chcę wspomnieć o znakomitym spektaklu Seba Majewskiego z Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha pod tytułem Nocny Portier. Doświadczenie. Spektakl jest inspirowany filmem Cavani. Za 2 tygodnie zostanie zagrany na warszawskich spotkaniach teatralnych. Na potrzeby tej produkcji Agata Bartos stworzyła niezwykłą kolekcję mody inspirowanej Holokaustem. Estetyzowanie wstrząsającej historii jako sposób na przerobienie traumy kobiet wykorzystanych w obozach, a w tle film Cavani jako główna inspiracja. Pozdrawiam i dziękuję za wspomnienie rocznicy premiery Nocnego Portiera. A ja dziękuję za te informacje i skoro słuchacz poleca, to pewnie jeszcze wrócimy do tego tematu. A już za moment będziemy przyglądać się najnowszym znaleziskom archeologicznym. Na razie jednak pustki. Tyle z życia. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głuchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile nas. tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Pustki i tyle z życia. To za nami. Ostatnio na budowie bemowskiego odcinka linii metra znaleziono tak zwane jamy śmietniskowe, w których odkryto fragmenty zdobionej ceramiki, kości zwierzęce czy osełkę. Archeolodzy datują te znaleziska na XV wiek, czyli czasy Władysława Jagieły. Doświadczeni archeolodzy z pewnością wiedzą, że najcenniejsze skarby znajdują się, no właśnie, w studniach, dawnych śmietniskach i latrynach. Ja mam przyjemność gościć dzisiaj jednego z tych wspomnianych, doświadczonych archeologów, dr Wojciech Borkowski, zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To proszę o potwierdzenie, czy faktycznie te największe skarby można znaleźć w dawnych śmietnikach? No tak, może niektórzy koledzy nie zgodziliby się ze mną, ponieważ oczywiście znajdujemy je w najprzeróżniejszych miejscach, najprzeróżniejszych okolicznościach, ale statystycznie no to cóż, no, rzadko trafiają nam się grobowce wypełnione skarbami. Rzadko mamy okazję badać starożytne świątynie, gdzie ktoś zdeponował jakieś wspaniałości. Raczej skazani jesteśmy na te okruchy, ułamki, które trafiają jako odpadki. Właśnie chociażby do takich jam śmietniskowych, jakie odnaleźliśmy ostatnio na trasie budowy warszawskiego metra. I z nich, z tych kawałeczków staramy się opowiedzieć historię. To może właśnie przejdźmy do tych nowych znalezisk. Cóż właściwie znaleziono ostatnio przy budowie odcinka linii metra? Jak często się właściwie trafia na takie skarby? Znaczy, muszę powiedzieć szczerze, że badania na linii warszawskiego metra nieco nas zaskoczyły, jeśli chodzi o zarówno obfitość, jak i różnorodność znalezisk. Wydawało nam się, że budując metro, będziemy penetrowali przestrzenie, które nie były zamieszkałe, to nie były jakieś osiedla. Wychodzimy poza teren dawnego miasta. Do praktycznie wieku XIX Warszawa była stosunkowo niewielkim miastem. Zamykała się na przestrzeni wałów Lubomirskiego, obecnej ulicy Okopowej. W związku z tym no, wyjście w kierunku właśnie chociażby zachodnim nie rokowało, wydawało nam się z punktu widzenia archeologicznego, żadnych jakichś możliwości. Natomiast zaskoczyły nas stanowiska związane i z historią najnowszą, jak i to, które odkryliśmy w tej chwili w odległości już mniej więcej około 14 kilometrów od centrum Warszawy, bo linia metra kończy się w Morach. I właśnie na tej ostatnim odcinku odnaleźliśmy ślady z późnego średniowiecza. I są to najstarsze, nie licząc oczywiście znalezisk paleontologicznych, najstarsze zabytki, które udało nam się odnaleźć w trakcie nadzoru nad budową warszawskiego metra, poświadczające obecność no, jakiejś zagrody, jakiegoś gospodarstwa no, w odległości jednego dnia drogi wołami od Warszawy. I stąd cenna informacja dla nas, ponieważ w żadnych źródłach oczywiście nie znajdziemy opisu jakiejś tam chałupiny, w której mieszkał kmieć i który posprzątał swoją zagrodę i tam zdeponował w tej jamie po prostu pozostałości po sprzątaniu. Często się trafia na takie właśnie skarby w takich bardzo, bardzo dziwnych miejscach. Czy to jest w ogóle największe znalezisko przy okazji nie, budowy metra? Bo najstarsze, nie. Tak jak pan mówił. Znaczy najstarsze, tak. Już w tej chwili wiemy, że jeden z tych obiektów, bo tam mamy do czynienia z dwiema co najmniej jamami śmietniskowymi, sięgał swoją chronologią nawet końca wieku XIV, a więc jeszcze być może Kazimierza Wielkiego. Natomiast znajdujemy je bardzo często. Praktycznie na każdej stacji metra odnajdujemy pozostałości, jak powiedziałem, związane z najprzeróżniejszymi rzeczami, a te były o tyle zaskakujące, że jak powiedziałem, liczyliśmy się z tym, że mamy tutaj już tak naprawdę w przeszłości jakąś wioskę, co najwyżej, z jakimiś polami uprawnymi. No, odnaleźliśmy po prostu pozostałości ceramiki dość szlachetnej, to znaczy nie tylko takiej lepionej w warsztatach, powiedzmy, że wiejskich, ale również zapewne zakupioną na jakimś targu, chociażby w Warszawie, na potrzeby gości, którzy raczej nie mieszkali na stałe w tej chałupinie, a podróżując zatrzymywali się tam dla odpoczynku lub też przed nocnym zamknięciem bram. I w związku z tym trzeba im było podać to na nieco bardziej wykwintnej zastawie. I takie ślady znaleźliśmy, stąd myślimy, że być może ta chałupa pełniła, a raczej ta zagroda pełniła funkcję karczmy, jakiegoś noclegowiska, hostelu. Średniowiecznego. To w takim razie muszę zapytać, skoro mówi pan, że te ostatnie odkrycia, najstarsze, ale jednak może nie najważniejsze i najbardziej spektakularne, to co w takim razie podczas budowy warszawskiego metra było takim naprawdę najmocniejszym punktem, najciekawszym? Znaleziono kości mamuta? No, nawet nie mamuta. Myślę, że słoń leśny przebije mamuta, ponieważ żył 130 tysięcy lat temu, a mamut, no to powiedzmy, że około 40. W związku z tym najstarszym znaleziskiem było znalezisko na stacji Płocka, właśnie słonia leśnego. To było z jednej strony zaskoczenie, z drugiej strony potwierdzenie, że gdzieś tam wczesnym pleistocenie mieliśmy do czynienia z jakimś zagłębieniem terenu, nawet dość sporym jeziorem, do którego przechodziły słonie leśne, które chciały się napić. Słonie leśne to nie są takie małe słoniki, które gdzieś tam przemykają pomiędzy gałęziami. To są zwierzęta bardzo duże, wielkością prawie dwukrotnie większe niż największe obecne słonie afrykańskie, więc to były giganty. No i one kroczyły sobie spokojnie, przez nikogo nie niepokojone, po terenie dzisiejszej Warszawy. Oczywiście mamuty to też ciekawostka, bo nie mieliśmy znalezisk mamutów tak licznych z tych okolic, ale przebiły je swoją liczbą czaszki prażubra, które zostały znalezione z kolei na drugim krańcu linii metra, czyli w rejonie Kondratowicza, stacji Kondratowicza. I tam mamy dwa, największą chyba w tej chwili, w tej części Europy kolekcję czaszek prażubr, w ogóle kości tego gatunku, ponieważ jest ich ponad 20. I ciekawostką jest to, że zostały zdeponowane mniej więcej w jednym miejscu, a więc są śladem jakiegoś pobytu dość długiego bądź kataklizmu i te zwierzęta być może utonęły, bo Wisła była w tym czasie dużo szersza i dużo bardziej, można by powiedzieć, burzliwa. Myślimy, że po prostu te zwierzęta przyszły do wodopoju, zostały bądź zalane, bądź też przeprawiały się przed Wisłę i utonęły. To niesamowite okruchy historii. Jestem ciekawa, czy jakoś te nowe odkrycia będą w pewnym sensie przedstawione przed większym gronem oglądających? Bo... No, planujemy, tak. Oczywiście planujemy przygotowanie wystawy, która dokumentowałaby znaleziska na całej długości linii metra. Metro oczywiście cały czas się rozbudowuje i zabytki do nas docierają. Wydaliśmy w tej chwili publikację tych materiałów, także odsyłam Państwa na stronę wydawnictwa Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, gdzie będzie można sobie pobrać PDF tej książki, w której opisujemy niektóre, bo jeszcze nie wszystkie zostały opracowane, znaleziska. I myślę, że wystawa powstanie na jesieni tego roku. Będziemy mogli zaprosić warszawiaków, kiedy otworzymy arsenał po remoncie, bo tam jest siedziba Państwowego Muzeum. I myślę, że tą wystawą ucieszymy chociażby podróżujących metrem. To my będziemy informować w takim razie trójkowych słuchaczy, co się będzie działo w ramach wystawy. No i zapraszamy, tak jak pan wspomniał, na stronę Państwowego Muzeum Archeologicznego po więcej szczegółów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był dr Wojciech Borkowski, zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego. Dziękuję bardzo. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that polite spot you accuse me. Under the collar. No i pięknie nam wybrzmiała Kamera Obskura w programie trzecim. We're going to make it a man's world. To za nami. Kolejna z piosenkowych i płytowych nowości. Na zegarze godzina 11.30, a na trójkowej antenie Krzysztof Łuniewski i jego gość. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. brooks-running.pl. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Za nami najpiękniejszy bieg świata, Wings for Life. Od 11 edycji na kilku kontynentach na początku maja biegniemy, żeby osoby przykute do wózków inwalidzkich mogły z nich w końcu wstać. Wszystkie pieniądze z opłat startowych i te od sponsorów trafiają na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym i niektóre z projektów badawczych finansowanych przez biegaczy są naprawdę blisko wymarzonego celu, o czym wspomni zaraz Darek Nożyński, dominator polskiej edycji biegu. W Poznaniu wygrał po raz szósty. Jego perspektywa pomocy osobom niepełnosprawnym niesie na trasie. W tym roku Adam Małysz dogonił go dopiero po 63 kilometrach. Trzeba sobie szukać takich motywacyjnych myśli, tak żeby poradzić sobie w tych kryzysach, bo takie się zdarzają podczas biegu ultra i to nie jeden kryzys się przeżywa. Najważniejsze, żeby jakby z takiego kryzysu wychodzić. My oczywiście jako ludzie nie doceniamy takich rzeczy prozaicznych, typu, że poruszamy się, biegamy sobie, tak? Więc dla nas jest to normalne. No ale taki jest człowiek, że on po prostu jakby nie zwraca uwagi na rzeczy no takie, które, że tak powiem, na co dzień ma. Biegi pod tytułem właśnie Wings for Life, no to jest właśnie poszerzenie horyzontów, ja to nazywam, tak? To znaczy zadumanie się nad pewnymi takimi rzeczami. Jest refleksja, prawda? Tak. Tak, my wtedy to doceniamy, kiedy my tego nie mamy, tak? My jako sportowcy już, gdy nam, nie wiem, Achilles siada,

obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć i Błażej Król z albumu W każdym polskim domu. A na trójkowej antenie czas na nasz cykl Nowa proza w Trójce. Dwa odcinki już za nami, pora na kolejną część. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie, fragmenty. Polecam ten western nie tylko urodzonym jak ja na Śląsku, ale wszystkim, którzy wyemigrowali do Ameryki. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. The best. Pewnego letniego popołudnia 2022 roku wysiadłam z samolotu w San Antonio i z ekranów zawieszonych w hali przylotów dowiedziałam się, że trafiłam do najchętniej odwiedzanego miasta w Stanach Zjednoczonych, z największą liczbą baz wojskowych i najwyższym szacunkiem dla weteranów. Pół roku później na lotnisku w Houston słyszałam zapętloną mantrę o największym uniwersytecie, największej liczbie studentów, najbardziej zaawansowanych technologiach i najszybszym na świecie rozwoju. W Austin o galopującym przemyśle high-tech i światowej stolicy muzyki live. W Teksasie starannie podlewa się palmę pierwszeństwa. Teksas jest, nie licząc Alaski, a Teksańczycy niechętnie ją liczą, największym stanem w całej Unii. W 2050 roku będzie najludniejszym. Znajdują się tu największe złoża ropy w całych Stanach. Jest najwięcej ranch. Jeździ najwięcej pick-upów. Prawie połowa wszystkich samochodów kupowanych przez Teksańczyków to półciężarówki. Każdy poważny producent samochodów ma teksański model. Jego historia jest wyjątkowa. Przez 10 lat był niezależną republiką, a w 1846 roku dobrowolnie przystąpił do Unii. W jego konstytucji zapisano, że w każdej chwili może się od Stanów odłączyć. Ten argument podnoszony jest za każdym razem, gdy w Waszyngtonie zaczyna się dyskutować o sprawach niepodlegających w Teksasie dyskusji. Ostatnio jest to dostęp do broni. Ma najdłuższą granicę z Meksykiem. Co roku rekordowe 2 miliony emigrantów na wszystkie sposoby pragną się przez nią przedostać do Stanów Zjednoczonych. Kryzys na granicy nasilił się w ostatnich latach. Liczba przyjezdnych przekracza możliwości absorpcyjne stanu, jest też przyczyną głębokiej polaryzacji w całym kraju. Teksas ma rozpoznawalną na całym świecie tożsamość, własną mitologię. Nie da się pomylić Teksasu z żadnym innym stanem. Przez dziesięciolecia był ukochanym dzieckiem Hollywood. Na srebrnym ekranie nie przedstawiał realnego miejsca. Stał się placem zabaw, na którym odgrywano raz po raz legendy pogranicza. W filmach Johna Forda, George'a Stevensa, Williama Wylera, Howarda Hawksa, Antoniego Manna, Teksas był momentem egzystencjalnym, gdy człowiek staje twarzą w twarz ze swoim przeznaczeniem. Teksas jest stanem umysłu, zanotował John Steinbeck w książce Podróże z Charleyem. 23 lata po wydaniu Gron Gniewu zapakował do półciężarówki starego pudla Charleya i ruszył, by sprawdzić, czym jest współczesna mu Ameryka. Nie mógł ominąć miejsca urodzin swojej żony. Teksas jest mistyką. Bardzo zbliżoną do religii. Ludzie albo namiętnie kochają Teksas, albo go nienawidzą. I podobnie jak w innych religiach, tylko niewielu ośmiela się nad nim zastanawiać, z obawy, że zagubią się w tajemnicach i paradoksach. Jednakże Teksas jest jeden. na przekór całej olbrzymiej różnorodności terenu, klimatu i zewnętrznego wyglądu i mimo wszelkich wewnętrznych zwad, sporów i zmagań, Teksas ma wielką spoistość, może silniejszą niż jakakolwiek inna część Ameryki. Bogaty, biedny, odnoga, zatoka, miasto czy wieś. Teksas jest obsesją i namiętnie cenioną własnością wszystkich Teksańczyków. Kiedy moi amerykańscy znajomi, Nowojorczycy z wyboru i przekonania, dowiedzieli się, że będę pracować w Teksasie, na wyrywki zaczęli mnie przed nim przestrzegać i podsyłać artykuły świadczące o grozie i szaleństwie, które ogarnęły tę część Ameryki. Lawrence Wright uważa, że Teksas to pierwsze lustro, w którym przeglądają się Amerykanie, oraz szklana kula Ameryki. W 1854 roku, kiedy przerażona grupa chłopów ze Śląska kopała pierwsze ziemianki i śniła o lepszym świecie, Teksas był forpocztą Stanów, laboratorium, w którym wykluwał się mit założycielski tego kraju. Ślązacy, wyprowadzeni z Europy, jak w legendzie o zaczarowanej fujarce szczurołapa, musieli wziąć w tym udział. Czyta Małgorzata Goron. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment kolejny w poniedziałek koło 11.45. Zachęcamy do słuchania, żeby nie umknęły Państwu ważne elementy tej historii. Wish I Didn't Miss You i Angie Stone to przed nami. Thank you. Znakomita Angie Stone umiliła nam 4,5 minuty audycji Dobrego Dnia. A ja tymczasem informuję ze smutkiem, że nasze spotkanie dobiega końca. Jeszcze rzutem na taśmę pozwolę sobie zachęcić do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jeśli mają Państwo chęć zajrzeć na koncert grupy Oxford Drama, który już w najbliższą niedzielę po godzinie 19:00, oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy kilka podwójnych wejściówek i chętnie się nimi podzielimy. A ja mogę zapewnić, że będą to rzeczy piękne, bo to jest po prostu znakomity zespół, ale już to mówiłam nieraz. Na zegarze 6 minut do godziny 12:00. Dziękujemy serdecznie za dziś. Audycję realizowała Anna Regulska, przygotowała ją Monika Suszek, a ja się nazywam Justyna Grabasz i słyszymy się jutro po godzinie 10:00 w audycji Nowe w piątek. A już za moment na trójkowej antenie Mateusz Adamczyk i Przysłowie. Zapraszamy do słuchania. A na razie na trójkowej antenie coś dla miłośników Taylor Swift, zresztą nie tylko, bo gościnnie pojawi się także Post Malone. Fortnite. Do usłyszenia. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're no one here's to blame.